Tim, Rick, Niels en Florentien. En hoe lekker als jij deze woensdag begint als de eerste luisteraar. Dat kan door te bellen 0909-3000-538. Kom je dan zometeen in de uitzending? Dan komt in ruil daarvoor het Ik was de eerste luisteraar t-shirt jouw kant op. Hoe lekker is dat, hé, op die vroege ochtend even een nieuw t-shirtje scoren. Wat wil je nog meer? Maak er een heerlijke woensdag van en veel plezier bij de ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Omdat de bussen in Utrecht nog steeds te vaak uitvallen, krijgen de busbedrijven boetes van de provincie. Transdev moet 1,5 miljoen euro betalen omdat bijna 1 op de 6 bussen uitvalt. Per kwartaal dat de problemen aanhouden, komt er nog eens 100.000 euro bij. Keolis krijgt ook een boete, maar dat bedrag is niet bekend. Burgemeester Halsema heeft om middernacht in Amsterdam 3 stellen van hetzelfde geslacht getrouwd. En daarmee werd gevierd dat ze 25 jaar geleden voor het eerst konden trouwen in Nederland. Premier Jette was er vannacht ook bij op het stadhuis van Amsterdam. Hij wil zelf ook graag trouwen met zijn vriend. Irak en Bolivia die spelen op dit moment nu tegen elkaar voor de allerlaatste plek op het WK voetbal deze zomer. Vannacht plaatste Congo zich voor het eerst in 52 jaar voor het WK. Gisteravond grepen 4 Europese landen ook hun laatste kans. Turkije, Bosnië en Herzegovina, Tsjechië en Zweden. En die laatste zit Nederland ook in de WK-groep. Bij die laatste. Het weer. De dag begint bewolkt, behalve in het oosten. Vanmiddag breekt de zon door, ook in het westen. Het wordt 11 tot 13 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Flo. Dan de files. Ja. Rick weet of ze er al staan. Ja, die staan er niet. Nee. Nou ja, dat is ook helemaal niet zo gek. Het is hartstikke vroeg nog natuurlijk. Tegen al deze vroege vogels zou ik willen zeggen, meld je even als eerste luister. Hallo vroege vogels. Zou je het leuk vinden om... Een gezellige vroege vogel. Ja, die zoeken we voor de eerste luisteraar via 0909-3000-538. Dus de eerste luisteraar voor deze woensdagmorgen, die wordt gezocht. 0909-3000-538 is ons telefoonnummer. Er ligt een geweldig leuk shirt voor je klaar. Dat is voor de eerste luisteraar, dus pak hem. Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 voor maar €62,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Het wordt een heel vrolijk Pasen met Albert Heijn. Bak zelf de lekkerste rainbow pancakes. Of ga voor knapperige vers afgebakken bagels. En wat dacht je van donijntjes? Donuts in de vorm van konijntjes. Nu 2 voor maar €1,99. Zo wordt Pasen extra lekker. Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl. NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7 en win 10.000 euro. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Ja, het is geen grap, het is een echte ochtendshow voor deze 1e van april. Goedemorgen, Lenny Kravitz. Are you gonna go my way? Radio 538. Dat was niet het niveau wat je zou willen. Daar is aardig aan kwaliteit ingeboet en het is zorgelijk. Het fris gepoetste geluid van de ochtend. Dit is de 538 Ochtendshow. Radio 538. Bye. my way. Nog even de genade klappen. Ja, ja, dat was hem. Om 6:06, goedemorgen. Zo dan. Ja hoor, het is dan toch zover gekomen. Ben je al in de zeik genomen? Nee, dit is hartstikke vroeg. Oh, het is 1 april natuurlijk. Ja. Ik had al kunnen zeggen, je feest is los. Ik ben al wel in de zeik genomen vanochtend. Oh, wat dan? Zei Emiel, we hebben weer koud water. Emiel, mijn man. Maar is hij al zo vroeg wakker? Ja, nou ja, dan moeten we allebei even naar de wc en dan ga ik gelijk door naar de douche. Dus hij zei, ja, sorry, het is koud water. Ik was gisteren gaan tennissen en... Dus ik helemaal een beetje pissig. Ik denk, nee, ik wil gewoon douchen. Ja. 1 april. Is wel een goeie. Vind ik wel leuk, ja. Vind ik wel scherp ook. Onschuldig, leuk grapje. Ja. Zal iemand van onze luisteraars zeker, ook al zeker, laat maar weten. Ingestonken zijn. Ja, 100%. Er zal vast iemand bij de pomp hebben gestaan al vandaag. Die dacht ook van, nou, dit moet een grap zijn. Dit kan niet kloppen. Maar. Nee, maar gewoon echt. Ik vind deze wel goed van Flo. Nou, heel grappig. Laat even weten. 0909-3058 of je er al in bent gestonken vanochtend. Wees een beetje op je hoede vandaag. Het is dus 1 april. In ieder nieuwsbericht, in elke opmerking, er kan zomaar een grapje in zitten. Ik heb wel het idee dat, laat maar zeggen, de landelijke grappen wel zo'n beetje ontmaskerd zijn allemaal. Ja, daar moeten we mee stoppen. We hadden wel gisteren trouwens die iPhone-hoesjes gekregen van de Albert Heijn nog. Met die eierdop. Oh, dat vind ik zo leuk. En lagen op kantoor. Oh, die wil ik echt al gaan bestellen. Want ik vind ze gewoon echt ook heel leuk. Dat lag voor je grappig. Ja, grappig. Ja, maar ik vind het begon als een grap, maar mensen bestellen ze ook echt. Voor mij was de bedoeling dat het inderdaad een 1 april grap was. En toen dat er bij iemand bij Albert Heijn dacht van, nou weet je, zo'n slecht idee is het helemaal niet. Maar ze zijn ook helemaal niet. Dus het kostte 3 euro geloof ik. Ja, nog minder. Want het is een litertje benzine. Kost het je? Nee. Ja, gisteren. Ja. Vandaag weet je. Dan moet je inderdaad snel zijn. Dan gaan we even naar het voetbal van gisteravond. Het Nederlands elftal heeft gespeeld in een oefeninterland tegen Ecuador. De wedstrijd eindigde in 1-1 nadat Denzel Dumfries al vroeg een rode kaart kreeg na 12 minuten. Na afloop reageerde bondscoach Ronald Koeman en aanvoerder Virgil van Dijk op het gelijkspel. Ja, dan moet je met elkaar voor resultaat gaan. En ik vond dat de hele tweede helft gewoon erg goed is gegaan. We hebben natuurlijk heel veel meetings gehad, maar ook heel veel tijd samen kunnen spenderen. Dus dat is allemaal heel belangrijk geweest. We moeten het samen doen. En dat is iets wat zeker meegegeven wordt. En dan heb ik het nog niet eens over onze fans. Hopelijk komen ze ons daar ook supporten. Ik weet dat het lastig is, maar we hebben die support wel nodig als we iets moois en speciaals willen neerzetten natuurlijk. Ja, het was een hele leuke wedstrijd, doordat de scheidsrechter besloot om rood te geven. Het was een beetje overdreven volgens mij. Totaal geen rode kaart. Nee, absoluut rode kaart. Penalty was wel terecht. Dat was absoluut rode kaart. Nee joh, doe het normaal man. Ja, in een oefenwedstrijd kan je ook denken als scheidsrechter, ik ga hier een gele kaart voor geven. En, los daarvan, in geen enkele wedstrijd was dit rood geweest. Ja, zeker wel. Het was gewoon doorgespoten. Het is namelijk heel goed. Want nu kan ik je oefenen. Joh, wat gebeurt er als we inderdaad dadelijk ook een rode kaart gaan krijgen? Ik moet zeggen, de defensie stond goed als een huis. In de tweede helft zeker. Ik vond het een leuke pot eigenlijk. Waarom speelt Ake? Ja, die speelt al heel lang niet meer bij zijn club. Die kunnen we in principe gewoon van het lijstje. Dat is de eerste die kan afvallen. En wie ze gelijk weer terug moeten brengen naar de peuteropvang is natuurlijk die Xavi Simons. Ja, die had niet de beste wedstrijd van zijn leven. Nooit meer opstellen. Echt niet. Nee, maar dat is een spelbreker. Ik kreeg geloof ik ook in het rapport, er stond vanochtend alweer, stonden de rapportcijfers die werden uitgedeeld. Xavi kreeg het laagste cijfer. Ja, terecht. Ja, niet meenemen. Hoef je ook niet mee te nemen. Nee. Niet meenemen. Maar hoe is het gemoed op dit moment als het gaat om het WK? Nou, ik moet zeggen, ik vond, laten we zeggen, qua verdediging, de defensie, die staat hartstikke goed. Daar is niks mis mee. Maar het zit hem nog in, natuurlijk, weet je, 10 tegen 11. Maar het mag nog wel iets aanvallender en meer druk op de ketel. Aan de andere ik kant, twijfel heel erg over Virgil van Dijk. Of die het allemaal vol gaat houden op zijn leeftijd. Ja, ja. Aan de andere kant, als die er lekker in zit. Ja. Dan heb je natuurlijk wel echt. Heb je wel echt een goede. Sowieso denk ik een hele goede aanvoerder aan hem ook. Iedereen kijkt wel tegen hem op. Letterlijk. In zijn rol als aanvoerder is het inderdaad. Maar qua dreiging denk ik wel. Hey, aan de andere kant, we zijn erbij. En dat is prima. Dat kunnen de Italianen niet zeggen. Want die hebben gisteren verloren van Bosnië. En die missen dus, ik geloof dat het de derde keer. Op de rij. Maar Italië was vroeger echt een grootmacht. Sterker, ze zijn 4 keer zijn zij wereldkampioen geworden. Maar kun je nagaan, wij maken ons druk, hè. Maar in Italië is natuurlijk dit het gesprek van de dag. In Italië is de vlag half stok gehangen vannacht. Ja. En daar zal die de rest van de week denk ik ook blijven hangen. Want dit was voor de Italianen, dit was zo'n prestige ding. Ja. Hebben jullie die spion nog gezien langs het veld bij Bosnië? Nee. Er stond, of ben bij de Italianen. Ja, het was geloof ik bij de Italianen. Ja. Er stond een Bosnische spion, maar die had ook echt een lege jasje aan. En die stond heel stiekem met zijn iPhone stond die filmpjes te maken. Dus een hele rel is dat geworden. Oh, grappig. We gaan naar Bas uit Zwanenburg. Goedemorgen, Bas. Zo. Hey, goedemorgen. Hey, hallo, hallo. Werkzaam als stratenmaker. Ja, dat klopt. Ja. Ja, we gaan vandaag een mooi stukje erin maken. Ja, want even, voor jou heilige grond waar je vandaag aan de slag gaat. Ja, ik ben altijd wel fan geweest en naar wedstrijden gegaan. Ja, dus het is wel prachtig dat je natuurlijk daar het terrein kan bestraten. Oh. Want waar ben je bezig? Ja, bij Ajax. Ja, de parkeerplaats van Ajax. Parkeerplaats van Ajax, ja. Allemaal asfalt wat er ligt. Nee hoor, nee, ik ben daar gewoon met steen aan de gang. Maar dat is die P2, of niet? Ja, dus echt wel eens helemaal op de toekomst. Ah, daar, ja, zo ja. Maar dat is wel een beetje lullig voor jou, want volgens mij, we zitten nu in een interlandperiode. Dus ik weet niet, er wordt niet getraind, denk ik. Wel, denk het wel, toch? Jawel. Ja, volgens mij, ja, weet je wat het is? Ik ben er niet heel erg mee bezig. Je ziet wel auto's voorbij rijden, maar voor de rest doe ik gewoon mijn ding. Ja. Maar ja, dus, ik hou dat niet echt bij of zo, hoor. Nee, maar okay. Dan komt niet als zo'n speler dat je echt mag je handtekening hebben en zo. Nee, maar weet je wat het is? Kijk, dat willen ze zelf ook waarschijnlijk niet. Dus ik ben gewoon met mijn straatwerk bezig. Ah, oké. Okay. Het is ook niet zo dat de F-site regelmatig langskomt en wat stenen. Zo'n hoopje stenen voor de. Doe maar even F-site. Een paar stenen. Dat ze wel eens een beetje kunnen proefgooien, zeg maar. Dat valt wel mee. We leggen ze wel wat vast genoeg, zeg maar. Ja, dan wordt het natuurlijk gecontroleerd dat je er niet makkelijk uitwipt. Nee, dat. Maar het is wel een zwaar beroep toch, stratenmaker? Ja, dat wel, maar het wordt wel steeds lichter gemaakt. Dus ook handwerk hou je altijd. Zeker, ja. Dat lijkt me inderdaad een mooie afsluiter van dit soort handwerk hou je altijd. Bas, van harte gefeliciteerd. Jij bent vandaag helemaal officieel... De eerste luisteraar. Ja, je krijgt het shirt. Helemaal leuk. Wel leuk als je me even aantrekt daar. Want hoe lang ben je nog aan het straten daar bij Ajax? Nog een paar weken. Oh, dan tegen die tijd is hij wel binnen. Dan kan je hem even dragen daar. Even een fotootje maken op het Ajax-trein. Ja, nee, dat gaan we zeker doen. Maar zo veel mogelijk op. Hij is onderweg. Bas, mooie dag vandaag. Ik ga hetzelfde. En succes. Dus ik zeg goedemorgen. Een nieuwe dag cadeau. We beginnen allemaal. Woensdagmorgen met Roger Sanchez, zo dadelijk hier naar de Chance, hoor je naar Taylor Swift. Open Light is dit in de ochtendshow. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. Couldn't understand it. 538 Ochtendshow. Radio 538. Ik kan me niet aan de indruk trekken dat deze plaat ook voorkomt in de House Top 1000. Tenminste, dit lijkt me toch wel echt een klassieker. Als opgestemd is wel. Ja, maar dat kan toch niet anders. Ja man, nee, dit is... Maar je kunt nog stemmen. Het was de Love Parade, toch? Roger Sanchez? Deze plaat? Was dit niet thema's van een van de Love Parades? Ja, dacht ik wel. Nou, dat in Berlijn, volgens mij. Ja, dat is bekend, maar dat had ik niet geweten. Dat dacht ik. Vroeger had je natuurlijk nog de eerste 2, 3, 4 edities van Sensation. Die hadden ook al zo'n geweldig thema. Ja. Weet je, dat je dacht, oh, dat was Sensation. Ja, Sensation, The Anthem. Ja, nee, maar als je die hoort, weet je gelijk weer, oh, dat was Sensation. Ja, en het mooie is, ze hadden de naam, zeg maar, van de editie. Dus dan had je Sensation, The Anthem, 2002. Ja. Dus dan weet je ook meteen van, nou, dat was in die periode. Dat is wel herkenbaar, al met van die violen, met van die strijkertjes. Ja. En, bestaat toch helemaal niet meer, hè? Sensation, nee, ze hebben het nog een keer geprobeerd. Volgens mij heette toen Beyond Sensation. Ja. Zo van, joh, ze hadden de stekker eruit getrokken. Ja, ja, ja. Want het verkocht niet meer uit. En toen dachten ze van, nou, daarna gaan we een jaar niks doen en dan brengen we het weer terug, maar dat is in een stille dood gestorven volgens mij. Toch eigenlijk raar, dat dingen die zo lang zo succesvol zijn geweest, ineens weer... Ja. Nee, maar dat je ook vandaag met dat soort dingen. Er staat bijvoorbeeld vandaag in de krant, want het festivalseizoen begint natuurlijk weer. Ja, Paaspop dit weekend. Paaspop, dat was vroeger in een vloek en een zucht was uitverkocht. Er zijn nog kaartjes voor. Ja, ja. Bijna voor alles. Maar voor vinden mensen het niet leuk meer? Of denken ze, nou, ik weet niet wat Paaspop... Wat zou een kaartje kosten, Paaspop? Ik denk dat mensen het aan de dure kant vinden. Ik denk dat je een weekendticket hebt en je hebt een dagticket. Ik denk dat een dagticket zal 80 piek kosten of zo. Ja, maar goed, ja, nou ja, dan ga je met z'n drieën erheen of vieren. Ben je 320 euro kwijt, ga je erheen. Dan moet je daar nog parkeren, je moet nog een drankje halen. Nou, dan sta je 12 uur in de rij voor een biertje van 5 euro. Ja. Het is gewoon niet meer te betalen. Nou ja, het je hebt hier 3 dagen inclusief camping. Naar verhouding valt dit namelijk nog mee. Dat is 200 piek, zeg even gemakshalve. Ja. Ga je naar Lowlands, betaal je denk ik al 360 of 400 euro voor een paar dagen. Ja, dus daar hebben we een van de blubber camping met... Ja, maar zo moet je dat niet benaderen natuurlijk. Als je dat leuk vindt, heb je dat ervoor over. Maar ik denk dat mensen gewoon iets selectiever worden in het kiezen van... Ja, de zaterdag kost 100 euro. Ja, ik vind kinderen gaan ook niet. Die vinden dat gewoon te duur. En dan vinden ze het blijkbaar niet leuk genoeg. Ze hebben het er gewoon niet voor over. En ik denk, als dat bijvoorbeeld 60 euro was geweest... dan is het al een stuk aangenamer. En dat was het natuurlijk een tijdje geleden. Ja. Ja, ik snap ook wel, die organisatoren die moeten ook mee in de vaart ervoor volkeren. Dit zijn de prijzen die er worden gerekend. En dit hebben zij waarschijnlijk nodig ook om het op te tuigen en het goed te organiseren. Het is denk ik niet dat er nu meer verdiend wordt. Sterker, ik denk dat ze er minder aan overhouden. Oh ja, 100%, want menig festival draait op een dieselaggregaat. Ach. En de dieselprijs was natuurlijk vorig jaar nog 1,70 de liter. Om maar iets te noemen. Ja. En nu betaal je natuurlijk gewoon 2,50 de liter. Dus reken even uit, je pompt duizenden liters diesel erdoorheen. Ja, kijk, Niels, dus dan heb je natuurlijk al dat je krijgt een heel ander plaatje aan het einde van de rit. Niels is behalve hier zo natuurlijk de sidekick. Hij organiseert ook nog mede festivals. Ja. Maar zie jij ook dat de gemiddelde leeftijd stijgt? Want ik heb het idee dat ze zich meer op ons moeten gaan richten. Omdat wij als ouderen wat meer geld hebben dan op die hele jonge doelgroep. Nou ja, paaspop is vrij breed. Niet. Dat is van alles wat. Ja, maar zie je niet dat de leeftijd stijgt dan? Nee, want Koningsdag wat wij organiseren is bijvoorbeeld veel jonger. Weet je wel? Dat is, ja, nee. Maar dan heb je natuurlijk ook heel veel artiesten meer, voor weinig geld. Nou ja, dat is wel de kracht van Koningsdag. Ja. Als je bij Koningsdag bent geweest, dan ben je in principe voor 48 piek de rest van het seizoen. Dan heb je al iedereen gezien. Ben je klaar. Kan je de rest van de hele zomer leuke dingen doen. Ja. Maar jij gaat ook, Florentien, niet. Jij hebt ook geen zin meer om het hele weekend inderdaad in een tent te liggen. Nee. En weet ik veel wat. Dus ja, dan ga je niet meer. Nee. Dus en het weer moet ook een beetje meezitten. Precies, nou ja, dat is wat je nu krijgt. Als je weer, dan moet je nog 100 euro meer betalen. Dan krijg je ook goed weer erbij. En de zongarantie, die kan je afkopen. 5:30, goedemorgen, de ochtendshow van 538. Nothing but thieves is dit. Overcome. I don't wanna find my money's in a bag in the back for you. The future's over you. I've been thinking, babe, maybe you're right.

Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem op snurken.org. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding all-in-one van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding all-in-one van DCM. Ja, goedemorgen. De dag start vandaag vooral in het noordoosten met plaatselijk dichte mist. Maar zodra die optrekt krijgen we op veel plaatsen de zon te zien. Het blijft droog en het wordt maximaal zo'n 12 graden vandaag. En dan de files. Rick weet waar ze staan. Het zijn de 10. Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Kerkdriel. Daar is een vertraging nu van 18 minuten. A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend 44 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort bij Nijkerk 27 minuten. En flitsers op de A2 Den Bosch, Eindhoven bij Eindhoven 158.4. En de andere op de A35 Hengelo-Enschede bij Enschede 70.3. Het is 6:45, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Omdat bussen in Utrecht nog steeds vaak uitvallen, krijgen busbedrijven boetes van de provincie. Transdev moet een flinke boete betalen omdat veel ritten gewoon niet doorgaan. En ook Keolis krijgt een boete. Vandaag, precies 25 jaar geleden, ging het burgerlijk huwelijk ook open voor stellen van hetzelfde geslacht. Nederland had destijds de primeur en vannacht trouwde de Amsterdamse burgemeester Halsema 3 stellen. Italië heeft voor de 3e keer op rij geen plek voor het WK voetbal weten te bemachtigen. Ja, in de finale van de play-offs verloor het na strafschoppen van Bosnië en Herzegovina. Momenteel spelen Irak en Bolivia nog om het allerlaatste ticket. Ja, het Nederlands elftal die krijgt op het WK Zweden erbij in de pool. Zweden won met 3-2 namelijk van Polen in de finale van de play-offs. Oranje heeft zelf gisteren die oefenwedstrijd natuurlijk tegen Ecuador met 1-1 gelijk gespeeld. Ja, en helaas verdediger Denzel Dumfries die kreeg binnen het kwartier een rode kaart. In het Verenigd Koninkrijk buigt het Hof zich over een opmerkelijke zaak. Een vrouw had binnen 4 dagen seks met een eeneiige tweeling en raakte dus zwanger. Nu weet ze dus niet van wie dat kind is. Ja, ze deed, laat maar zeggen, op maandag met Henk en op donderdag met broer Piet. Ja, okay. En ergens in die tussen, ergens van een van die twee is zij bevrucht. Maar van wie? Ja, van wie? Ja, van wie? Dat is een DNA-testje, toch? Heeft de eeneiige tweeling hetzelfde DNA? Ja. Nou, wel dus, want op de geboorteakte staat nu dus één van die vaders maar geregistreerd. Ze heeft gekozen voor Henk. Nee. Maar het probleem is, het kan niet worden vastgesteld. De DNA-technologie is gewoon nog niet zo ver. Het lijkt te veel op elkaar. En daarom kan het gewoon niet. En het onderzoek ernaar is gewoon te duur. Dan ga je niet voor één geval dat helemaal laten onderzoeken. Dus het Hof zegt nu, er komt gewoon even geen van beiden meer dus op de geboorte. Piet staat met lege handen. Ja. Piet en Henk staan allebei met lege handen. Het is één van de twee is de vader. Dus, ja, dat moet wel. Ja, het is wel heel sneu. Er moet een vader op de... Maar nee, er komt dus nu niemand geen op de vader. Geboorteakte. Ja. Dat is toch ook raar? Dat kind heeft dus geen vader. Nee, geen ouderlijke verantwoordelijkheid van een van deze vader. Op het moment dat je een spermadonor hebt, is dat volgens mij ook het geval. Dan staat er ook geen naam van de vader op het document. Want dat is in principe anoniem. Ja. Dus dat is maar nu weet je, een van de twee heeft haar... Ze hebben er allebei gedaan, maar wie uiteindelijk het snelste zaadje had... Het meest voor de hand liggende is, laten we zeggen, als ze het op maandag met Henk heeft gedaan, dan halen die van Pieter op donderdag de zaadcellen van Henk niet meer in, toch? Als die een beetje doorgezwommen hebben, dan zijn die op dinsdag Henk wel... Als Henk haar helemaal niet heeft bezwangerd, misschien is Henk wel onvruchtbaar. En Piet op donderdag wel. Nee. Dat klinkt als zo'n wiskundeopdracht. Henk staat op station A. En die 80 kilometer per uur bezwangert hij. Henk spuit op maandag om 10 over 12. Maar Henk bleek onvruchtbaar. Ja, dan is het dus Piet. Maar ja, dat weet je niet. Ze moeten ook bijvoorbeeld bijdragen in de kosten van allebei. Ik zeg allebei. Ik zeg ook allebei. Maar één van de twee gaat betalen voor een kind wat niet van hem is. Nou ja, als je het kind niet herkent, hoef je volgens mij helemaal niks te betalen. Ze herkennen natuurlijk allebei niet. Nee, want ze weten niet wie de vader is. Ja, maar er moet toch iemand de rekening betalen. Ja, Anita, of hoe heet ze? Gekke Henkie. Is dat ook de vader? Maar hoe is het nu tussen die twee broers? Hebben die ruzie? Nou, ik vind het wel raar, want de ene broer stond dus op de geboorteakte. Laten we zeggen Henk. Ja? Piet, die dacht, ja, Jezus, dat is mijn kind. Dat is mijn vriendin. Piet wilde juist op die geboorteakte. Oh, dus ze zijn ook nog echt aan het strijden van wie is het kind. Ja, het is niet dat ze er geen zin in hebben. Maar... Piet, die maakte bezwaar. Die had zoiets van, ja, wacht eens even, dat is gewoon mijn kind. En zij dacht alleen... alleen maar leuk. Ik wil het wel eens met een tweeling doen. Ja. Oh. Ja, of die broers, want dat hoor je ook nog wel eens van tweelingen. Ja. Die hebben stiekem hebben ze geswitcht zonder dat ze het gezegd hebben. Als om je te kijken of zij kan herkennen wie ze is. Ze wel zeker wie ze voor zich had. Ja. Dat kan ook nog. Zij denkt dat ze het maar met één gedaan had. Ja. Maar is een identieke tweeling, die lijkt natuurlijk qua... Maar ja. Is je penis ook hetzelfde? Nou ja, is je penis hetzelfde? Dat hoeft natuurlijk niet. Niet alles is hetzelfde. Er zullen heus wel wat verschillen zijn. Ik zat vroeger bij een tweeling in de klas en die deden heel vaak in de kroeg. Er stond er één met een meisje te zoenen en dan op een gegeven moment ging die bier halen. En dan dacht hij, over. Dat ziet ze toch niet. Die wist helemaal niet dat er een tweeling in het spel was. En die stond dan even later met datzelfde meisje maar te zoenen. Ja, dat gebeurde echt. Maar wist jij aan bepaalde dingen te herkennen wie was? Ja. Zoals? Ja, het zit hem in hele kleine details in het gezicht. Dat je op een gegeven moment ziet van, oh, dat is Henk. Ja, toch wat jij zegt, een vlekje, een vratje. Een kleine of een grote. Ja, rechterkomen. Ja, nou, Talpa dan heeft besloten om het muzikale spelprogramma I've Got The Music In Me, gepresenteerd door Johnny de Mol, voorlopig uit de programmering te halen. Heb jij meegedaan, Tim? Ja, Nee, wij zitten nog. Wij liggen op de plank. Lig je op de plank? Wij liggen op de plank. Nou, maar voorlopig ga je jezelf dus ook, niet Wat raar. Maar word jij dan gebeld van, joh, je gaat op de plank? Of ben je op de plank gelegd? Ik denk dat ik er een mailtje over heb gehad gisteren. Maar die heb ik nog niet Je krijgt ervoor betaald. Jazeker, ja. Maar blijft het ook op de plank? Of is wel betaald. Nou, het is dus niet zo dat het helemaal niet meer wordt uitgezonden. Wanneer en op welke zender dan die andere afleveringen, waar jij dus onder andere in zit, te zien zullen zijn, dat weten ze nog niet. Is nog niet bekendgemaakt. Maar ergens, nou ja, word je natuurlijk op een B-plekje wel, gezet. Ik zag een fragmentje met Bas Nijhuis. Ja. Toen dacht ik wel, waar zit je in godsnaam naar te kijken? Ja. Is maar, het niet leuk? Ik heb geen idee. Ik heb moest jij ook met zo'n koptelefoon op? Nee. En dan heel hard schreeuwen. Nee, wij hadden allemaal andere spelletjes ook weer. Oh. Is dat niet elke week hetzelfde? Nee. Oh ja, ik zag Bas Nijhuis, die moesten dan volgens mij... Een soort wonderoren. Dan krijgen ze een koptelefoon allebei op... en dan moet je titels van platen aan elkaar met liplezen of wij zo. Wij hadden hints. En ik moet zeggen, dat was op zich wel leuk. Ik heb het samen met Arjen heb ik het gedaan, Arjen van de Middagshow. En die was daar bijzonder goed in, moet ik zeggen. Ja, ja. Dus we hebben het helemaal niet onaardig gedaan. Nee, maar weet je, ze hadden wel concurrentie van Only Joling. Ja. Ook op zaterdag. En Wie is de Mol? Dus dat is ook wel heel moeilijk scoren dan. Ah, oké. Dus ik denk dat het ook wel... En misschien is het programma gewoon niet goed genoeg. En dat nu gaan ze in plaats van... Gilles? Code van Koppens. Oh, die gaan ze herhalen weer. Ja. Nou, misschien komen we nog een keer voorbij. Krijgen we nog een keer betaald. Ja, krijgen we gewoon dubbel betaald. Dus dat. En voor de 40ste keer zijn er bloemen vanuit Nederland naar Rome vertrokken. 7000 bloemetjes die op paaszondag een kleurrijke bloemenzee gaan vormen in Vaticaanstad. Ja, dat dus. Voor die tijd werden ze nog wel even gezegend. Hè, dat is gelang. Ja, op de Keukenhof gebeurt dat, geloof ik, dat zegenen. Dankjewel even, Flo, voor dit moment. Wij gaan ons rustig opmaken voor het spel Lekker naar de Wekker. Of je even mee wil stemmen, dan maak je kans op de enige echte officiële ochtendshow badjas. And I gave you my trust, while I never got yours. I held on for too long just to hold on. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run, but tonight I'm breaking the chain. I said good luck, I wish you well. I'll save my love for somebody else. Somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. Save My Love in de ochtendshow. 7:14 geworden. En ja, de hoogste tijd voor Lekker naar de Wekker. Of je even mee wil stemmen. Lekker naar de Wekker. Een van deze twee liedjes maakt namelijk kans om zometeen helemaal gedraaid te worden. Ze hebben allebei een mooie aanleiding vandaag. Nou ja, mooi. De aanleiding in het eerste geval is niet zo mooi. Want Marvin Gaye, die blaast zijn laatste adem uit op deze dag in het jaar 1984. En dat is een bijzonder sneu verhaal, want hij wordt een dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader. Ja, hij heeft ook nog een tijdje in België gewoond, hè? Volgens mij gebeurde dit zelfs in België. Dat hij werd doodgeschoten? Ja, dat dacht ik. Maar hij woonde in die periode wel inderdaad in België. Marvin Gaye, vandaag optie 1. Sexual. Ultieme slaapkamerplaat wordt hij ook wel genoemd. Sexual Healing. In zijn ouderlijk huis doodgeschoten. Oh, in Los Angeles. Los Angeles, oké. Marvin Gaye vandaag de eerste optie. Als je die wil horen, stuur een 1 naar de studio. Vandaag optie 2, een liedje van Van Halen. Want het was op deze dag in het jaar 1985 dat David Lee Roth, de leadzanger van de band, besluit om solo te gaan. Die zijn stem leent aan deze plaat. Jump van Van Halen is vandaag optie 2. En de grote vraag aan jou is: ja, wat is de leukste van deze twee? Ja, het zijn allebei leuke liedjes, maar we kunnen er zometeen maar één draaien. En jij bent in principe in charge. Jij bepaalt welke plaat dat wordt door een 1 of een 2 deze kant op te sturen. Ga je voor Marvin Gaye? Ga je voor het romantische, misschien zelfs wel erotische Sexual Healing? Dan stuur je een 1 naar de studio. Vind je het liedje van David Lee Roth en zijn band Van Halen in die tijd nog? Jump het allerleukste, dan stuur je een 2 naar de studio. In beide gevallen maak je kans op de badjas. En de plaat met de meeste stemmen die draaien we zo meteen helemaal. Het is zo makkelijk, hè? van Summer bij 58 om 7 minuten voor 7. Dit is de ochtendshow en tijd geworden voor Lekker na de Wekker. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dan vragen we in koor, dan schrijven we ons maar door. Ja, vandaag in de aanbieding een mooi romantisch liedje bijna van Marvin Gaye. Sexual Healing, fijn ook voor in de slaapkamer. Daartegenover staat het iets opgewektere Jump van Van Halen. Robert, goedemorgen. Ja, goedemorgen heren. Goedemorgen, uit Werchem. Bornbergen. Bornbergen zelfs. Ja, dat ligt bij Drachten. Ah, het mooie Friesland. Juist. Ja, en werkzaam als vrachtwagenchauffeur zie ik dat jij bent. Ja, klopt. Ben ik meteen even benieuwd, want ik kreeg daar vanochtend toch redelijk wat appjes over van mensen. Is er nou morgen een staking van vrachtwagenchauffeurs? Hey, ja. Volgens mij gaat er gestaakt worden. Of is dat... Ja, ik heb wel wat op Facebook voorbij zien komen, maar verder weet ik er niks van. Nee, maar het is niet dat jij hebt aangesloten bij die groep. Nee hoor, nee. En ook geen collega's gesproken die voornemens zijn om iets te ondernemen? Nee, ook niet. Nee. Het is een oproep volgens mij om de hoge dieselprijs een beetje terug te dringen. Ja, maar zo niet meer te betalen, joh. Nee, dus er waren nu in een aantal Facebookgroepen, en daar kwam ik hem ook tegen, wordt er opgeroepen, vrachtwagenchauffeurs, stop met rijden op 2 april. Nou ja, ik denk dat is wat de Europese Unie wil. Dus ik denk dat die alleen maar denken, nou, ze luisteren snel. Opgelost. Maar... Ja. Maar jullie, we hadden gisteren nog even over die autoloze zondag uit de jaren 70. Ja. Je moest daar een beetje om lachen. Ik denk dat hij er gewoon terug gaat komen. Maar is dat de oplossing dan? Autoloze zondag? Er wordt dan echt veel minder verbruikt. Ja, maar dat doe je dan toch op andere dagen inhalen? Maar rijden door de week, ja. Nee, je kan natuurlijk niet meer gaan rijden dan je al doet. Nou ja, je hebt wel dat je dan bijvoorbeeld zegt van... ik zou normaal gesproken op zondag naar mijn ouders gaan. Dan ga ik nu op zaterdag of op een andere dag. Dus dan rij je alsnog die kilometers, alleen niet op zondag. Ja, dat snap ik wel, maar... Wat lekker druk op zaterdag. Dat ja. Maar goed, jij zegt Robert, wij rijden gewoon door morgen. Wij rijden gewoon door, ja. Oké. Hey, wij hadden vandaag twee leuke liedjes in naming. Tenminste, wij vonden ze zelf erg leuk. Sexual Healing van Marvin Gaye. Romantisch. En David Lee Roth en zijn Van Halen met Jump. Ja, ik ben voor optie 2 gegaan. Lekker springen in de ochtend. Ja, ben je ervan? Ja, ik hou wel van gitaren. Ja, oké. Okay. Nou, je was niet alleen daarin, want veel stemmen binnengekomen op Van Halen. Dus we gaan hem draaien. En top. Jij hebt de badjas te pakken. Nou, leuk. Eindelijk. Eindelijk, ja. Wil je een groene of een paarse? Doe maar een groene. Dan gaan wij in orde maken. Hij komt naar Bombergen en ik wens jou een hele mooie dag vandaag. Ja, dankjewel. Jullie ook. Oké, hoi. Robert ging voor Van Halen en was niet de enige. De meeste stemmen vandaag voor Jump.